Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a netidők. Ne feledjük el a műsor régi nevét. Ne, inkább meséljek? Na, mit mesélnél? Van egy csomó sztorim. Például a videót. Például a múlt héten, a videót is el szeretném mesélni, meg a múlt héten volt egy kis pletyim. Ami elmaradt, hál' Istennek. Mert kiszorítottatok. Hallgatók megmenekültek, és most nem biztos fognak... Biztos mindenki tök kíváncsi rá egyébként. Elmondjam a pletyimet? Hát de hogyha van valami köze a digitális kultúrához, akkor minden további nélkül. Hát hogyha Vistához van köze, akkor meg jó. Meg a Google-hoz van köze. Meg a Google-hoz van köze. Már múlt héten is azt mondtam, hogy kapitális, de mindegy, hallgat. Nem igaz, csak annyit mondtam, hogy az nem igaz. Tehát az azt jelenti, hogy Balázs nem bírja beismerni, hogy de igen, vannak olyan dolgok, amiről nem ő értesül először. Na, mondjad a pletyket. Azt a pletyit hallottam, egy fórumon állítólag egy dolgozó írta meg, hogy a Vista azért késik, nem utogassál, a Windows Vista azért késik ilyen nagyon-nagyon sokat, mert hogy a fő tervező csapat fogta magát, és egyik napra másikra felállt, és átment a Google-hoz. És erről a Google nem adott ki semmilyen közleményt, nem verték nagy dobra, hogy hello, nálunk van az összes olyan ember, aki eddig a Vistának főtervezője volt. Szerinted miért kell ezt kidob nagy dobra venni? Hát mert nyilván ez egy rohadt nagy, nem tudom, egy kettő közötti harcban ez azért egy elég fontos mérföldkő lenne. Jó, tehát ez úgy hülyeség, ahogy van. Miért szerintem érdekes nem mindez? Azért, mert nem tudsz róla most. Nem, azért, mert nincs ilyen, hogy főtervező csapat. Na hát mindez. Azért érdekes, mert majd Balázs a műsor vége felé majd a Windows Vistának az új pletykáit elmeséli majd. És ez valamiért fontos, de ez majd csak a vége felé derül ki. Közönségdíjas lett a nemzetközi Java versenyen egy magyar cég háromdimenziós biliárd programja. Vajon mi a sikertitka? Aztán szó lesz majd a közeledő hazai játék expóról, illetve annak nagy dobásáról, a sok száz géppel megszervezett számítógépes versenyről. Folytatjuk a témakört, hiszen a foci rajongók is csatlakozhatnak egy játékhoz. Rúglabdába te is a honfoglalón. Gyermeknap a netnyelvésznél, a kifejezés pedig az infószótárban. A szülő-gyermek kapcsolat nem csak itthon, hanem az informatikában is megtalálható. Végül pedig ismét pillantás a Vista jövőjébe, Chatman hírei. Kész átverés show, nyilvánosságra hozták a Vista rendszer követelményeit. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talk show-jában, a netidőkben. Stúdióban az Asztal Társaság, Szokoli Cati. Jó estét! Cata, így is írtad már alá. Kata. Jó estét! Kata, Cata, egyszer el kell árulnod, hogy miért. Ne húzd az időt, mert nagyon sok mesélni való van. El kell mondanod, hogy miért C-vel mondjuk azt, hogy Cati. De én ezt már meséltem. Na, de hogy mesélted? Spányik Csetmen Balázs a billentyűzetnél. Szép estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. A netnyelvész egy kicsit később lesz Bódi Zoltán a vonalban, de majd ő is itt lesz velünk. És a műsor vendége Res Imre, a Játék Expo egyik játék kategóriájának főszervezője. Jó estét kívánok! Arra kérlek, hogy majd te is csatlakozz a mi kis beszélgetésünkhöz, mert biztos lesz majd hozzászólni valót szerintem, mert több olyan témánk van ma estére, ami a játékokhoz kapcsolódik. Azt mondja, játékkérdésünk lesz most? Vagy csak egy kicsit később? Mi nem tudjuk a választ. Még nem tudjuk a választ, igen. De... Na, akkor még fölkészülünk rá, úgyis van egy pár perc. Minden esetre a csiti-csati működik a chat.gyalogló.hu címen. Ott kell belépni a csüti-csati szobába, vagyis a csütörtöki csatornába. A telefonszámunk 328-85-55. A honlapunkat pedig a www.netidők.hu címen találhatják. Informatikához kapcsolódik a ma esti kérdésünk. Mondhatom? Mondjad. És vezest elő, kérlek. Kérdésük a következő. Java szigetén milyen nyelven beszélnek az ott lakók? Tehát mi a hivatalos nyelv Java szigetén? Igen. Elárulom a hallgatóknak, hogy kb. 3 percnyi keresgélésünkbe került mindennek a válasz. Viszont megtaláltuk, és ez benne a zseniális, hogy bármit meg lehet találni az interneten. És valaki fejből tudja, ezt kezeljétek el. A telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifjabik Mester Sándor Portfolio 2001 című szerzői lemeze. Miben különbözik az önök szoftvere a többi online játéktól? Mi volt a sikernek? Ezt kérdezi Szalai Dániel, és mindjárt meg is hallgatjuk a választ, de előtte elmondom, hogy a Java programnyelvről már 10 éve hallhatunk, és egyre többször esik szó arról, hogy már nem csak számítógépes programokat, hanem mobiltelefonos alkalmazásokat, és más hasznos szoftvereket is lehet fejleszteni a Java-val. A nyelvet kifejlesztő amerikai cég a Sun minden évben bajnokságot hirdet meg, amelyen a tőlük teljesen független fejlesztők indulhatnak Java programjaikkal. Az idei versengés közönség díjasa egy magyar játékprogram, a háromdimenziós biliárdprogram lett. Szalai Dániel tehát fölhívta Hontvári Józsefet, a Solver Kft. Ügyvezetőjét. Miben különbözik az önök szoftvere a többi online játéktól? Mi volt a sikernek a titka? Játékunk nyerte ezt az elismerést, és bár több hasonló játék van, beleértve biliárdjátékokat is, a miénkben megvolt az az összes tulajdonság összességében is, ami úgy általában a konkurens játékokban, hát ugye egyenként egy-egy tulajdonság. Például ez a biliárdjáték ingyen játható, nem kell telepíteni, egyszerűen csak rákattint a játékos, és már is kezdheti a játékot. Háromdimenziós megjelentésű, ami sokat segít például abban, hogy célozni lehessen, át lehessen látni a golyókat. Többen tudják játszani, tehát egy élő ember ellen játszik a játékos, és nem pedig egy gép ellen játszik. És hát, ha jól tudom, akkor a legnagyobb különlegesség ennek a szoftvernek az a bizonyos részecske szimuláció. Mindenki megpróbálja minél inkább élethűbbé tenni a játékát, a biliárdjátéka különösen igaz. Ez egy elég nehéz probléma, olyan értelemben, hogy van erről csak kizárólag a biliárdnak a fizikájáról több száz oldalas könyv, de abban is jó néhány hiba van. Tehát ez nem egy olyan probléma, amit könnyen meg lehetne fogni, ezért különböző módszereket próbálunk alkalmazni. Van, amikor egy az egyben megpróbáljuk szimulálni a valóságot, tehát hogy a fizikai események történnek. Van, amikor pedig egy közelítő modellt keresünk, aminek az a lényege, hogy ha nem is úgy működik belül, mint a valóság, de a végeredmény tekintetében az fog éppen hogy hasonlítani. Hát itt figyelembe kell venni azt, hogy a gépeknek a számítási kapacitása is véges, tehát ezért olyan módszereket kell találni, amiket még meg lehet csinálni, még futnak a mostani gépeken, és ugyanakkor minél jobban hasonlítanak a valóságra. Hogy mindenki értse, tehát itt arról van szó, hogy képletekkel, számokkal kell leírni golyóknak a mozgását, ütközését. Igen, így van, tehát képletekkel, számokkal. Ugyanakkor például vannak olyan problémák, amiket meg nem tudunk szimulálni. Ilyenkor akár olyan eljáráshoz is folyamathatunk, hogy mondjuk egy kis véletlen mozgást viszünk bele a dologba, annak érdekében, hogy a játékosok ne tudják ugyanazt a helyzetet reprodukálni, mert ez mondjuk egy csaláshoz vezethetne. Visszakanyarodva egy kicsit az ingyenességre, miből él egy ilyen fejlesztő cég, hogyha ingyenes ez a program? Miközben játszik valaki, aközben a képernyőn reklámok jelennek meg, és ebből kapjuk a bevételnek a nagyobbik részét, kisebbik részét pedig abból, hogy aki igazán sokat játszik, az előfizethet a szolgáltatásra, és akkor ő plusz dolgokat kap. Többek között éppen az, hogy nem kell reklámot nézegetnie. Hát gratulálunk a 3D biliárdjáték alkotóinak. Nem tudom, hogy Ressz Imre játszik még biliárddal, igazival? Hát próbálkoztam, de sajnos, hogy is mondjam, a nem túlságosan eredményesen fogalmazunk, inkább így. Nem volt elég ügyes a kezed a biliárdozáshoz? Fogalmazunk úgy, hogy nem vagyok teljesen tisztában a fizikai törvényekkel. A valós fizikai törvényekkel, inkább a szimulátorok fizikai törvényét ismerem. Na hát ez az, hogy egy szimulátorjátékhoz azért az is kell, nem, hogy ismerjük, hogy az az autó vagy repülőgép, nem tudom milyen szimulátorjáték a kedvenced, tehát ami ugye szimulálja a számítógép képernyőjén, hogy vezetünk egy autót, vagy egy repülőgépet, vagy bármilyen más közlekedési eszközt, járművet, hát ahhoz ismerni kell, hogy mi történik ott valójában. Persze, tehát valamilyen szinten ezekben a programokban a fizika egyre jobban szerephez jut, de nyilván nem fogja sohasem visszaadni azt, ami valóságban előfordul. Uh-huh. Tehát magyarul ugye képernyőn ugye az ember látja, hogy fordul, vagy kanyarodik, hogy a kocsiban ül, de nem érzi a hatást. Az autó a kedvenced? Nem. Autót inkább valóságban vezetek. Uh-huh. Akkor remélem, ezt a rendőrség nem hallotta. Nem, repülőszimulátorokkal, és a repülőszimulátor ágnak is vagyok a egyik társszervezője. Mindjárt arról beszélünk, csak még a repülőgép szimulátorokról. Ez borzasztó bonyolult, nem? Tehát azért egy repülőgépet vezetni, rengeteg műszert kell követni, rengeteg kezelőszer van egy repülőgép fedélzetén, sokkal bonyolultabb, mint egy autót, nem? Egy repülőgép szimulátor programot is nagyon sokáig kell tanulni, hogy az ember jól tudja vezetni azt a légi járművet. Hát ezzel teljes egészében nem értek egyet. Ez körülbelül úgy kell felfogni, hogy bizonyos szintet el kell érni, és utána már csak ilyen átképzés jellegű dolgokkal kell foglalkozni. Mondjuk egy konkrét példát, az ember ugye egyszer megtanul vezetni, és akkor elkezd vezetni, mit tudom én, egy 10 éves kocsin, és akkor miután azt már összetörte, vagy van egy kis gyakorlata, akkor 3 év múlva ez egy új kocsit tele kütyükkel, akkor csak a kütyüket kell megtanulnia, az elvek azok ugyanazok. Uh-huh. Különös programja válogatja, szerintem. Igen. Én azért láttam olyan repülőgép szimulátort, amit azért, hát én nem szántam rá az időt, mert nagyon bonyolult lett volna megtanulni. Úgyhogy biztosan programja is válogatja, de beszélgessünk a Játék Expo-ról, ami nem soká pont a gyereknap apropóján szerveződik, ha jól tudom. Igen. És itt egy hatalmas számítógépes verseny lesz, ha nem a legnagyobb lesz Magyarországon, mert 500 gépen, 700 résztvevővel, és még nem tudom mennyi legvárja a résztvevőket. Igen, tehát ez valóban az Magyarország legnagyobb jelenlegű rendezvénye lesz. Tulajdonképpen 3 csapat dobta össze ezt a rendezvényt. Ez akkor kezdem magunkkal, hogy a szerény vagyok. Az első, ez a légiharckupa, a Jetfly légiharckupa. Légiharckupa, az igen. Igen. Ennek 2 ága van, van egy második világháborús szimulátorprogram, és van egy modern harci gép szimulátorprogram. A másik fő csapásirány az a CSE, azaz a Counter-Strike. Ők azt hiszem, ez már a 8. rendezvényük lesz. Ez egy lövöldözős játék, mondjuk igen, a egy FPS, laikusoknak. Igen. Igen, tehát egy first person shooter játék, és azon kívül szerepel az Electronic Arts-tól a Battlefield 2 nevű program is, ami hát nekem nehezemre esik besorolni, úgyhogy inkább nem is teszem hátra itt. Balázs, ugye ez egy ilyen második világháborús szinten. Nem tudom, én nem játszottam a Battlefield-el soha, de végülis azt hiszem, hogy ez is FPS, csak ilyen csapatszintű, nem? Tehát, igen, tehát csapatszintű FPS, nagyon sok, tehát nem csak gyalogosok vannak benne, hanem tankoktól. Igen, mindenféle jármű. Mit jelent az, hogy csapatszintű? Csapatokból szerveződnek a játékosok, igen, igazi játékosok, ugye? Szerintem a CSE-re is igaz, mert ott is 2 csapat küzd egymással. Igen, tehát a CSE-nél 5 fős csapatok jelentkezhetnek még, tehát egészen 20-áig. Az 5 fő 5 számítógépnél, hálózatba kapcsolva. Az 5 fő 5 számítógépnél, másik 5 fő ellen, akik szintén 5 számítógépen ülnek, hálón egymás ellen játszanak. Vagyis lövik egymást. Hát megpróbálják egymást lelőni, igen. Hogy lehet ekkora rendezvényt egyáltalán lebonyolítani? 500 gép azért már az áramfelvétel sem kevés, de összekapcsolni ezeket meg még bonyolultabb lehet. Igen, az árammal voltak is kisebb gondok, de azt sikerült most már végre helyre rakni. Hát tudomásom szerint extra káblekre van szükség, mondjuk ki nyíltan. A helyszínen, ami ugye a Népliget mellett, vagy hogy is Népligetben? Igen, tehát a Népligetben található építők sportcsarnoká. Hát az... itt beszéltük nagyjából, hogy hol található. Hát lényeg az, hogy az ember bemegy a planetáriumnál, akkor és elindul az Ecseri út felé, akkor bele fog botlani. Hát a planetáriumban ott van, már elmagyarázzák nekik, hogy, igen, igen. Hogy hol van a helyszín. És akkor oda beférnek gondolom 700-an, akik ugye jelentkeznek valamilyen módon. Nyilván az érdeklődésüknek megfelelne a különböző játék kategóriákba. Igen, hát a rendezvénynek van egy saját honlapja is, most nem tudom, azt lehet-e. Persze. Tehát az a www.játékexpo.hu, értelemszerűen ékezetek nélkül. Itt lehet regisztrálni, kérdéseket feltenni, figyelemmel kísérni a fejleményeket, de nem csak előzetesen beregisztrált vagy nevezett versenyzők jöttnek el, hanem akik ott éppen téblávolnak, és nyugodtan betérhetnek, kipróbálhatják a játékokat, és ezen kívül a mi, tehát a légiharc kategóriában, vagy ágon lesz egy ilyen tehetségkutató verseny is, ahol tulajdonképpen aki az utcáról bejött, benevezhet a verseny kezdetéig, ez szombaton, egyelőre láthatólag 10 órakor lesz. Csak nem vadászpilótákat keres a honvédség? Hát egyébként ez is volt. Tényleg? Ez is volt, igen. Tehát a modern repülőgép szimulátor, azt lock-onnak hívják, az per pillanat annyira felkészült már, hogy tulajdonképpen bátran lehet azt mondani, hogy a piacon talán az egyik legfejlettebb. Annyit tennék csak hozzá, hogy... De ezt miért mondod? Mert aki ezzel tud játszani, az már szinte vadászgépet tud vezetni? Nem, ez félrejétes nálség. Tehát ez kb. Olyan, mint hogy maradjunk a kocsiknál, könyvből megtanulom, hogyan kell vezetni, és utána kiraknak ide Pesten, és ide bajt kapok. Aha, nagy körülti dugóban például. Igen. Aha. Nem, tehát attól, hogy én tehát ismerem a rendszereket, ismerem a taktikákat, ismerem az eljárásokat, ezeket a játékban alkalmazom, ezek az eljárások a valós életből lettek átvéve, tehát ilyen valamilyen szintből tisztában vagyunk, de hát nyilván az, aki akár hetente 8 órát repül ezzel a programmal, nyilván nem tudja magát arra a szintre feltornázni, mint egy olyan pilóta, aki évekig, tehát konkrétan magyar pilóta 2 évig Kanadában intenzíven tanul, ezt nyilván nem tud elérni. De hogy elnézem, annak, aki benevez erre a versenyen, azoknak lehet, hogy meg kell küzdeniük ezekkel a pilótákkal. Itt olvasom a weboldalon. Igen, igen, pontosan. Tehát az kihívás. Annyira nem kihívás már, mert ugye a pilótáknak az a nagy előnyük, hogy nekik úgymond mind az összes érzékszervük a rendelkezésükre, miközben repülnek. Uh-huh. Ugye egyensúlyi érzék is, igen, például, ami a hát számítógépnél mondani nem annyira. Szoktunk, hogy a legjobb műszer, az a fenék. Uh-huh. A legkisebb elcsúszást, a legkisebb mozgatot is nagyon jól lehet érzékelni. Uh-huh. Nyilván ez a szimulátornál nem adott meg, ott leginkább a szemre, illetve kisebb mértékben a fülre. Már én egyszer egy ilyen játékkiállításon kipróbáltam egy ilyen, hogy is hívták, hogy Butt Kicker nevű ilyen hardware, ami így, hát fenéken billentette az embert játék közben. Arra is lehetne használni akár egy ilyen szimulátort, vagy fejleszteni ilyen irányokba. De mondjuk biztos nem ez a fő csapás irány. Igen, igen, tehát hallottam erről, még nem volt szerencsém próbálni, de neve alapján nem is túlságosan biztató. Jó, tehát az a fő kérdés itt a szimulátornál, hogy hogyan zajlik egy ilyen légiharc verseny? Úgy, mint a lövöldözős játékoknál, hálózatba kötve repülnek, ahogy te mondtad, a szimulátor kipróbálói? Igen, tehát most az úgymond a hivatalos verseny, vagy a profi verseny, amúgy tetszik, az csak légiharc lesz. Ott egy fő fog egy másik fő ellen játszani, uh-huh, kizárólag csak is fedélzeti gépfegyverrel, vagy gépágyúval, tehát beépített fegyverzettel lehet lőni, tehát a rakétákat nem kell lövöldözni, de nem szabad lövöldözni. Uh-huh. És ezt a légiharcot a közönség is követheti egy kivetítőn, gondolom. Pontosan, tehát lesznek kivetítők, sőt online közvetítés is lesz, tehát aki nem akar, nem tud, vagy bármilyen oknál fogva nem tud részt venni ezen az eseményen. Mondjuk vidéki, pontosan, ő online majd követheti a fejleményeket. Uh-huh. És akkor lényegében szurkolhatnak úgy, hogy nem kell az égre fordítaniuk a fejüket, viszont a képernyőn látják ezt a légiharcot. Pontosan. És aztán szurkolnak és örülnek annak, aki győzött. Vagy nem örülnek. Érdekes hangulat lehet egy ilyen légiharc, virtuális légiharc közben természetesen. Hányan lehetnek majd azok, akik ebbe beneveznek? Hát tudomásom szerint egyelőre majdnem, és hogy tehát mind a két kategória meg van töltve. Valószínűleg, mint a gépfegyver, igen. Igen, igen. Tehát valószínűleg az egyik álmos lehetőzőkre is sor fog kerülni, hogy a legjobb 32 főt ki tudjuk, hogy is mondjam, választani. Mikor lesz mindez? Mindez jövő héten, 27-én és 28-án Népligetben, a építők sportcsarnokában. Sok sikert és jó játékot! Köszönöm szépen! Játszunk tovább a műsorban, mert egyébként is mindig játszunk, ugye? Azért érezzük itt jól magunkat a stúdióban. Te például mivel játszol, Cati? Mármint én, egy általában, munka közben, én ilyen pihenésgyanánt honfoglalózni szoktam. És hol foglalsz hont? Hogy hol foglalok hont? Én ugye most már két variáció is van a honfoglalón, biztos nagyon sokan szoktak a lejátszani. A honfoglaló egy játék. Ez egy online játék, igen, ami úgy néz ki, hogy vagy Magyarországot választott ki, vagy Európát, választasz magadnak egy főmegyét, Európában ugye egy országot, és utána kérdések alapján másik két játékossal megküzdesz a megyékért, országokért. Aztán vannak ilyen területfoglalások, aztán ilyen gyors kérdések, aztán pedig háború, és akkor végén az nyer, akinek a legtöbb pontja van. És ez egy hódító játék, és a szellemi válaszaiddal hódítod a területeket? Abszolút. Tehát és ez annyira jó, hogy ugye, tehát itt tökre pihentett, tehát itt munka közben annyira kikapcsolok, hódítás, és mégis... Ugye? Igen, igen. Szóval, hogy eleinte mindig csak tippelgettem, de mostanában annyira jó, hogy már tényleg vannak olyan dolgok, amik így igen, már így emlékszem rá, meg ó, igen, ezt tudom, és ez ilyen tök jó érzés. De nem is ezért akarok most beszélgetni, hogy én most elmondjam, hogy nekem mi a jó érzés, bár az is jó érzés, ami most történt, bár kipróbáltam, és annyira mégsem volt jó érzés. Ne. A lényeg az, hogy ugye lesz a futballvilágbajnokság, amivel kapcsolatban egyébként őrletes ilyen nyüzsgés van. Igen. Tehát Németországban minden ilyen német zászlós, minden foci, amit csak el tudsz képzelni, az ebay.de, az teljesen ilyen német színekbe pompázik, és annyi mindenre lehet licitálni, hogy az valami eszméletlen. És a honfoglalósok is csináltak most egy ilyen foci világbajnoksággal kapcsolatos pályát. Tehát most már van egy harmadik pálya is, ugye biztos most mindenki gondolja, hogy akkor igen, itt Németországot kell elfoglalni. Itt nem várad van, hanem egy kapud, és akkor utána pedig ilyen focilabdákat lehet összegyűjteni, hogy Németország fel van osztva, és természetesen focis kérdésekkel kapcsolatosak a és focival kapcsolatosak a kérdések. Amiben természetesen te penge vagy, és mindent választod. Én úgy választod. Kiestem, mint a sic, úgyhogy azt hiszem, hogy én ezt fel is adtam, de nagyon jó móka, és nagyon ötletesnek találom, hogy még ezzel is összefűzték, és lehet, hogy még egy kíváncsiságból vissza fogok nézni, de azt már tudom, hogy Albert Flórián mikor lett gólkirály. Na mikor? 62-ben, de ezt már annyiszor kérdezte a játék, hogy komolyan, ha álmunkból fölkeltenek is. Érdekes tudom. Az egész ötlet. Azért én kíváncsi volnék rá, hogy a nem tudom én hány ezeren, vagy tízezeren, vagy százezeren szurkolnak a focistáknak Magyarországon, de hogy közülük hányan szeretnek vajon egy ilyen honfoglaló játékkal játszani? Nem tudom, igazából nehéz ez a játék, mert ez nem igazából a mostani állapotokra. Jó, most meg van volt egy olyan kérdés is, hogy a mostani magyar világbajnoknak, vagy válogatott csapatnak ki Elgondolkodtam, hogy mostani magyar világbajnok. Nem, szóval hogy ki az edzőjük. Tehát ez volt. De egyébként inkább ilyen régebbi kérdések vannak. Tehát aki már régebb óta benne van a fociban. Tehát pont ez az a játék, amit persze mindenki, ugye fiatalok játszanak, de az apukák szerintem azok, akik így simán levernének mindenkit. Tudsz egy címet mondani? www.honfoglaló.hu. És ott azon belül meg lehet találni akkor a VB 2006, vagy valami? Egyből feljön, mert ilyen nagy csili-vili reklám, egyébként a bal oldalon van, és VB 2006. Jó honfoglalást kívánunk! Viszont! Itt van a netnyelvész a vonalban? Igen. Szia Zoli, jó estét kívánunk! Jó estét! És sok boldog születésnapot kívánunk Tündének, az egyéves kislánynak. Bizony! Köszönöm szépen! Egyébként a hűséges hallgatóink ugye már az egynapos Tündét is hallhatták, tehát kislány eddigi élettörténetét a műsorunk is gazdagon feldolgozta, azt hiszem. Hallottuk, akkor még a kórházban voltatok, akkor ugye a kislánya? Egy vagy két naposan. Hallottuk a felsírását, az egészséges felsírását a kislánynak, aki most egy éves lett, úgyhogy a szülői mi voltodat megünnepeljük most, kedves Zoltán, hiszen az Info Szótál is valami hasonló témával foglalkozik. Hát ugye nem véletlenül fölütöttem a számítógép szótárat, és beírtam azt a szót, hogy szülő, vagy parent, ugye angolul, és rögtön kaptam rá két találatot is. Tehát, és egyébként én magam is találkoztam már ezekkel a kifejezésekkel az informatikában. Szerintem a ritkábbig előfordulása az a ilyen multitask, tehát több feladatos rendszerekben azok a fajta feladat végrehajtási módszerek, amikor elindul valamilyen alkalmazás, és az meghív egy másikat, és amíg az a másik feladat be nem fejeződik, addig az eredeti, tehát a szülő, az felfüggeszti a maga működését, és csak utána folytatja. Szerintem ez egy viszonylag ritkább, és hát nagyon ilyen infószakik használhatják csak. Viszont amivel mindannyian... Csak úgy mondom neked, Zoli, közben, hogy Balázs ráncolja a szemöldökét, bár ez nem egy különösen újdonság, mert mindig ráncolja a szemöldökét. De azért hallod, amit a Zoli mond? Abszolút hallom, persze. Ha? Jó, akkor folytasd, Zoli. Szóval szerintem, ami viszont a parentről, parent directory, az biztos, hogy mindenkinek beugrik, hogyha nem honosított programot használt, akkor a leírásukban biztos, hogy kellett, hogy találkozzon ezzel. Tehát a fa struktúrában rendeződő könyvtári rendszerekben, tehát az állományrendszerben, az a parent, tehát a szülő könyvtár, amelyik közelebb van a gyökérhez egy lépéssel legalább, és ami alatta van, hát azt én nem hallottam még sosem child directory-nak, vagy gyerek könyvtárnak. De a parent directory-t már sokszor hallottam és olvastam is. Almappa, mondja Balázs. Persze, csak ezzel azt akarom mondani, hogy az eredeti amerikai terminológiában ez nagyon koherens módon összerendeződik, ez a szülő-gyerek, tehát a parent-child metaforatikus. Már megint tudom, hogy unjátok már a metaforáimat, de ez egy új mánia nálam, hogy rádöbbenek, hogy minden metaforikus az informatikában. Mi nem unjuk, Zoli, dehogy is. Én belegondoltam azt, hogy gyerekkönyvtár az olyan furcsán hangozna. Tényleg sose találkoztam még ezzel, csak a szakirodalom írja, de nem, bár persze ez nem jelent semmit. Minden esetre a szülőkönyvtár az kifejezetten sokszor előfordult már az életemben, most már legalább értem is, hogy mit jelent. Köszönjük szépen, Zoli, és jó ünneplést, és sok boldogságot kívánunk. Remélem, most már jó alvás lesz. A két szülőnek sok boldogságot. Köszönjük. Spányik Balázs is szinte gyermekének tartja már tudok a egy harmadikat. Tudok egy harmadikat, az objektumorientált programozásban van még ilyen gyerekszülő öröklődés, meg ilyen érdekes dolgok. Esetleg még azt is felhozhatjuk itt például. Tényleg ez tovább viszi ezt a metaforát az öröklődéssel. Uh-huh. Szóval a Windows Vista-t itt szinte már majdhogy nem a gyermekednek tartod, mert visszatérsz rá. Igen, mindig visszatérek rá. És véded is, igen. Ugye mindannyian várunk a nagy eljövetelre, hogy ma fogalmaztam neked a messengerben. Hát legalábbis te, mindenképpen. Lehet, igen, mondhatjuk. Jó, mi is várjuk, ami ma érdekesség, és azért hoztam megint ezt a témát, hogy ma útjára indította a Microsoft egy új weboldalt, ez a bizonyos Get Ready weboldal, azaz készüljünk fel a Vista eljövetelére, vagy megérkezésére, amit a www.windowsvista.com/getready címen lehet egyébként elérni, de nem is ez a lényeg, mert... Ne legyünk gonoszak, mert valaki azt mondja ebből, hogy kékülj inkább a eljövetelre, és ez egy Windows esetében nem annyira kedvező. De gonosz vagy. Na, szóval ami igazán érdekes az, hogy ezen a weboldalon most nyilvánosságra hozták, hogy milyen hardware konfiguráció szükséges ahhoz, hogy megkapja a számítógéped a két Vista matrica egyikét. Ugye két Vista matrica van jelen pillanatban, amit így piacra dobnak nem sokára a gépekkel együtt. Az egyik az a Windows Vista Capable PC, tehát ami már úgy felkészült, fel van készítve a Vistára, a másik pedig a Windows Vista Premium Ready PC. Ezek még nincsenek, mától elvetlen kaphatók a Capable PC-k. De az első az, ami úgy nagyjából így megüti a szintet, a másik pedig az, ami a Super Extra. Eddig ezekről tudtunk, hogy ezek vannak, de nem tudtuk, hogy konkrétan milyen hardware van mögöttük, és most már tudjuk, mert ezt is nyilvánosságra hozták, és erre mondtam az elején, hogy kész átverésről, mert elmondom. Tehát például a Capable PC az egy mai modern processzort kell, hogy tartalmazzon, minimum 800 MHz-est, 512 MB memóriát, és DirectX 9 kompatibilis grafikus vezérlőt. Na most erre már egy XP-t nem telepítenék föl. Te azt mondom, tehát egy 800 MHz-es PC-re mondjuk jó, az XP még fölmegy és fut is rajta rendesen, de azért Vistát semmi közelébe nem vinnék. A Premium Ready PC, tehát az, ami már egyébként az Aero felület futtatására is alkalmas, mert igazából itt a lényeg, az minimum 1 GHz-es processzor, 1 GB memória, és aztán ilyenek vannak még, hogy 40 GB-os merev lemez és 15 GB üres lemezterület a telepítéshez. Ezt jó, hogyha tudjátok egyébként valóban, hogy 15 GB kell ahhoz, hogy egyáltalán induljon a Vista telepítője. Ami azért döbbenetes, mert az XP partícióm az jelen pillanatban 10 GB-os, tele van mindenféle program, és a felét nem raktam még tele, úgyhogy... Létezik még egyáltalán piacon 1 GB-os processzor? Nem, egyébként ez az érdekesség. Tehát legjobb tudomásunk szerint ilyen 2,4 GHz-es a minimum. Tehát egészen nem értem, hogy miért így hozták ki ezeket, hogy miért így állapították. Hát azért, mert valakinek megvan három éve. Igen, az nem most fog gépet vásárolni, érted? De ez kimondottan ezzel a céllal, tehát egyfolytában ezt mondja a marketing szöveg, hogy ha most mész el a boltba, és most vásárolsz, és most gondolkodsz azon, hogy milyen gépet vásárolj, akkor ezek az iránymutatók. Igen, ezek a minimum követelmények, tehát hogy te otthon vagy, akkor most azt mondja, hogy saját gépedet. De szóval most, hogyha ez alapján te fölraksz egy 1 GHz-es számítógépre egy Vistát, nagyon fogsz csodálkozni. Túl sok minden nem fogsz benne látni szerintem, de csodálkozni ez biztos nagyon fogsz. Jó, nem rakom föl. Hát ez érdekes, nem? Szóval jó, hát majd meglátjuk, hogy a konkrét gépeken hogy fog futni a dolog. Egyébként egyre gyorsul, tehát minden egyes újabb kiadásával gyorsul, és egyre fürgébb és jobban kezelhető lesz. És hát elvileg igen, ha jól számolom, akkor már jövő héten jön a nyilvános Beta 2. Úgyhogy... Ez a Get Ready csak egy ilyen oldal, ahol ezeket az információkat megtaláljuk, vagy valamit ki is lehet próbálni belőle? Letölthető, nagyon jó, hogy ezt kérdezed, letölthető egy tanácsadó, egy frissítési tanácsadó, Windows Vista frissítési tanácsadónak hívják, .NET keretrendszer kell a működéséhez, ami ami elméletileg megmondja a te számítógépedről, hogy hello, a te számítógéped mennyire alkalmas a Windows Vista futtatására, egyáltalán alkalmas-e, és ha igen, akkor melyik változata, ugye, mert Vista valami, nem tudom, 7 vagy 8 különböző változatban fog megjelenni, mindegyik más-más funkciókat és szolgáltatásokat tartalmaz, és lehet, hogy a te géped mondjuk gyengécske, akkor csak a Basic Home Edition az, ami megfelelő számára. Na most mindezekhez képest te miért ajánlasz? Már röviden, mert csak pár másodpercünk van. Nem tudom még megmondani, szerintem mindenképpen egy mai modern processzor, tehát ilyen 3 GHz körüli, egy jó grafikus kártya, tehát az elmúlt egy évben kiadott grafikus kártya. És sok-sok megabyte RAM. És sok-sok megabyte RAM, így van. Catika. Mi az a .NET kereszt? Na, azt majd elmondjuk legközelebb, arra már nem maradt időnk, de arra igen, hogy a Java szigeten milyen nyelven beszélnek? Indonézül. Többek között. És rengeteg más nyelvet is egyébként. Eddig tartott a netidőnk, a netidők, a honlapunkat a netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC-vel, CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.